पल भर में तेरे हो जाएंगे कोई इशारा तो करो, तेरे बिन कहाँ और किधर जाएंगे जरा समझा तो करो, साए से तेरे लिपट जाएंगे कोई इशारा तो से, नींदों में आ जाएंगे कोई इशारा तो करो, रातों से तेरी गुजर जाएंगे कोई इशारा तो करो, आँखों में देखो हमारी नए ख्वाब कुछ चल रहे हैं, शायद खुदा की है मर्जी हम और तुम मिल रहे हैं, हम और तुम मिल रहे हैं, चाहोगे जब तुम करीब आएंगे कोई इशारा तो करो, ना चाहोगे तो चले जाएंगे कोई इशारा तो करो, कभी तो खत्म ही हो जाएंगी अपनी सांसें, तब तक मेरा साथ देना जितनी भी लंबी हो रातें, जितनी भी लंबी हो रातें, बदलोगे करवट नजर आएंगे इशारा तो करो, आँखों में तेरी सिमट जाएंगे।